Castro Visqueira. Algún problema técnico aquí, que pasou? Non sei, eu quizás é a comunicación de que non se va, algunha cousa pasa. Mira, temos aquí o problema quizás de comunicación de wifi, que se cortou. Bueno, pois nada, noutro momento seremos capaces de poder continuar nel. A verdade é que hoxe non poderemos comunicarnos con Xulio Simón. Temos problemas de comunicación porque hoxe tiña un compromiso de realización ali en Pontevedra, tiña que achegarse precisamente a Cangas. Lembraste cando viñamos no coche que nos dixo que tiña que achegarse a Cangas de Morrazo, que tiña un problema de traballo ali. Bueno, vamos a poñer outra peza de música mentre intentamos comunicar que a cuestión tecnológica nos funcione aquí. Vamos para diante con outro bocado de música máis. Thank you. mentras tentábamos de poñerles en, bueno, en antena para que todos ustedes escoitaran o Trubisqueira, que é unha canción extraída do novo álbum de Malvela que se titula Rayanas. Malvela é un grupo de mulleres de distintas xeracións, dos 86 anos da señora Carmen, que xa tivemos aquí nunha ocasión, aos 32 de Raquel Domínguez, preocupadas por rescatar do esquecemento os cantos bellos da comarca de Mos, Porriño, na fronteira de Portugal. En palabras de Uxía, que é a directora artística do proxecto, trátase de facer visibles os vínculos á identidade histórica e lingüística entre as dúas beiras do Miño, pai da nosa terra. Eses vínculos concrétanse en forma de disco Rayano, que pretende ser unha ferramenta excepcional para que Galiza e o norte de Portugal teñen a través da música relacións cada vez máis estreitas. É o que nos tratábamos tamén de facer con Xosé Lamela dende a Baixa Limia, tentando falar con Lucía Ferreira Teixeira, bueno, yo que queríamos falar tamén con Xulio, pero bueno, Xulio Simón, a verdade é que non pode estar esta fin de semana conosco, sentímolo moito, pero temos a Ledicia e o placer de estar aquí conversando con nos amigo Xosé Rois, que, por certo, un mariño aventureiro este, cantos mares surcou. Díganos, achéguese aquí ao micro, que senón nos pode escoitar. Bueno, non son contables. Non son contables. Non, porque como hai que decir, como viaxar de noite cos ollos cerrados. Va pa donde se leva o barco. Ah, pero visitaste moitísimos portos, non? Sí. Daquela, o traballar nun barco daqueles era traballar bastante máis do que se traballa agora, non? Como no fogoneiro do inferno. Cales son as viaxes que mellor lembranza, mellor recordo ten vostede de aquelas? Bueno, lembranza, teño moi boa lembranza de casi todos. Uh-huh. Uns, por a... sabes que naqueles tempos a xente non viaxaba. Uh-huh. E vos tiñades vos a oportunidade de poder... O que tiña a oportunidade de viaxar é ser un rei. Claro. Con respeto aos demais, claro. Claro, claro. Bueno. Entonces facíades porto en todos os sitios, quero decir que todos os continentes, ti chegaches a todos os continentes. Bueno, claro, era, dependía do tipo de barco, si era carguero, si era de pasaxe, ou si era mixto, porque o Rolls Royce daquello non había todavía. Ajá. Ainda non había. Entonces ou era carga ou pasaxe. Entonces a onde salía carga iba. Ahí. Ibas ao millor no medio do mar de aquí hacia Chile ou Antofagasta ou Puerto Rico ou Habana, e cando ibas no medio do Caribe decían que procede usted a Sydney, ala. A dar a volta. Da la volta, tira para lá. Tirar para outro lado. E cargar, naturalmente, cos inconvenientes de que xa tiñas o mellor 42 días. Traballado no mar. De viaxe. E tiñalos que perder de volta outra vez. Uh-huh. O mellor con un maremoto. Carai. Ou un... Bueno. E aqueles barcos non tiñen a potencia que teñen hoxe. O que va, e que tardaban... Para ir de aquí, por exemplo, a Habana tardabas un mes. Carai, sí. Que ahora vas en nada, en 15 días. Como máximo, sí. Como máximo, sí. Está bien. Bueno, pero de todas aquelas faenas ou traballos, quizáis, que era o norte, o máis visitado, que era o medio, que era, cual era, as Antillas, cuáles eran as que máis agradecía un cando chegaba a Porto? Bueno, o mariñeiro... É dicir, o marino neste caso agradece todas as paradas que faga o barco, claro. Lógicamente, despois de 20 días de mar, lógicamente calquera dela. Decimos, ¿no? Decimos a xente de terra, chamalle o mar, chamalle a mar. Ah, feminino. Que feminino. Claro. Te pregunta yo a unha muller de mariñeiro e dixe, é o teu home? Ai, o meu home anda na mar. Uh-huh. O sea, consideramos, o marino consideramos a mar como femenino, uh-huh, non como masculino. Xa. Entonces, hai esa costumbre, non? Sí. Bueno, pois a calquera sitio onde paro barco é benvido. Un descanso, un relax, ¿no? Naturalmente a xente salta a terra. Ajá. É onde se divirte. Uh-huh. Eu paso o mellor posible. Sí, porque despois de tanto tempo, como diste, cos ollos pechos... Sí, ¿no? É como decimos, como o marino non é moi falador. Fala moito, pero contra a parede, contra o tabique, un mamparo que chamamos nos a parede do barco. Claro. Chamamos un mamparo. E contra o mamparo falamos moito, e contra nós mesmos tamén. Claro. Lógico, porque digamos que é unha soledade, íntima. Íntima, exactamente. Unha soledade moi nosa, moi nosa. E non é falador o marino. Non é. Adéntrase demasiado nel mesmo. Algún escape ten que ter. É un escape de ese non decir nada. Vai caladiño, sí. Vai por ali, vai por alá, fai o seu, e máis sendo galego, que é solo que o levan a sangue xa. E outra cousa que eu descubrín cos propios mariños, coa xente que eu teño relacionado, me teño relacionado, é que teñen moita facilidade, ou polo menos demostra moita facilidade de comunicación, é dicir, o feito de os idiomas para eles é unha cousa que lles atrae, que non, bueno, non son non son reacios a poder empregar outro tipo de idioma, non? Ben, o galego por si sí ten necesidade de saber idiomas. Uh-huh. Porque el ten que comunicarse de alguna maneira. Uh-huh. Comunicativo se non é, por lo tanto ten que buscar todos os medios que lle veñan ao seu alcance para poderse comunicar cos demais. Uh-huh. Moitas veces a xente cando chega ao porto din, os mariñeiros van se emborrachar a terra, chegan a porto, anclan e emborracharse. Bueno, en parte teñe moita razón, porque andar solo na mar e andar moi solo en todas as partes. E andas como sin deberás, como un tolitatas por ali por o medio, como un monigote. Entonces ten necesidade de comunicarse, e como xa non é comunicativo ten que buscar medios para poder explayar o que sinte, ainda moitas veces falando el solo. Que moitas veces deixo que xa está tolo. Sí, parece sí, sí. Ser que sea así e non é. Fala consigo mesmo. Comigo, consigo mesmo, naturalmente. Por eso diz ti, fala contra a parede. Exacto, ¿no? Un amparo. Un amparo, está bien. Bueno, pois eso que nos tanto vamos que todos coñecean, o noso amigo Xosé Rois Froján, este galego de Vilacova, que non renega do seu idioma, non. Que en realidad disfruta empregando este idioma tan feiticeiro, non? Que... Gracias a Dios que o é. Sí, sí. E cada un pois ten a necesidade e a obligación de facer o que poda por él. Por ese propio idioma. Exactamente. Bueno, pois falando de idioma, temos aquí unha peza de música galega que nos pon o noso técnico. Vamos a seguir. baixamos esta música tipo jazzista para poder falar coa Mariña Lucense. Boas tardes, Paco. Moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Que esta peça que nos pon aquí o noso técnico era jazz galego, non sei se é certo ou non, pero bueno, parece ser que a música tam, esa música tamén aparece por aí por os nosos lares. O jazz é universal. Ahí está. Non hai jazz galego, ni inglés, ni ruso, ni... Está ben. A música é universal. Exactamente. Bueno, ora, se a fai un grupo galego, pois pues mellor. Ainda mellor, sí, señor. Sí, sí, sí. Se a fai ben. Claro, eso é máis fundamental, eso é máis fundamental, sí, señor. Exacto. Como está a Mariña hoxe? Pois pues está cambiando o tempo, parece, deixando ese calor tan agobiante. Antes xa foi un día de nordés, sobe un pouco, bueno, ten que ir cambiando, porque senón... Mudar un pouco para ver se os lumes desaparecen desa nosa... Claro, no, xa por aquí non houve lumes, pero xa hai un calor que é inaguantable. Que non é... Non outra é... mismo non, pero fixo, chove, as plantas están todas secas, e claro, todo, o sea que... Xa non é... Que cambio o tempo, e bom, o que pasa é que hoxe na prensa anunciaba ventos moi fortes, Bueno. Non sei que tantas trangalladas máis, a ver se non ven así tanto de golpe como anunciaban na prensa. Vale, eso que nos desexamos, que veña un tempo así outonal como é preciso, como estamos nesa época, pero que tampouco que veña pouco a pouco, que veña todo de golpe ahora. Exactamente, que non faga daño todo xunto, pero bueno, despois todo o resto aquí, bueno, as Mariñas estuvo un tempo... Díxome un paxariño que tiñas por aí un libro a piques de... Sí, a ver, díxome un paxariño, non sei se estou no certo ou non. Sí, hai un par deles, polo menos, hai dous ou tres, polo menos. Pero un, sí, parece que sí, un de poemas. Eso, díxerme sí. De poemas parece que sí, pero quen xo dixo? Pois un poeta que tamén hai por aí por Lugo. Sí? Sí, bueno, sí. Un que traballa nunha editorial ou... Non sei. Bueno, que enseña, é igual, sí, anda, bueno. Anda por aí, no prelo, teño un, sí, un dicionario do Maru aí, pero tamén casi terminado, bueno, sí, hai cousas aí. Alégrome moitísimo, quere dicir que a producción sigue facéndose. Sí, un non pode pararse, o que pasa é que está moi complicado isto de publicar, está... Sí, as editoras... Non se queren arriscar a facer cousas deste tipo. Non, sí. Hasta certo punto é lógico, porque, claro, teñen... Valoran, sí, valoran... Claro, teñen, é difícil vender, teñen que invertir, entón, claro, antes funcionaban con subvencións, ahora, pues, as subvencións tamén parece que ya cortaron bastante, entón, claro, pues... Pero bueno, que eu tampouco escribo para publicar, escribo, home, encantan velos publicados, pero quero dicir que eu escribo por necesidade intrínseca. Pero aparte de necesidade intrínseca, ti eres un inquedo nese asunto da publicación, porque estás constantemente facendo investigacións, non? Sí, non pares, sí, non sí, pares. Sí, porque eu son, home, eu son un lingüista, eu son un filólogo, eso non podo... foi por o que me preparei. O outro, digamos, que me veu dado, ¿no? Xa. Eu creo que o de ser poeta ou non ser poeta ben dado, eso ben. Despois si sí, pódese pulir, pódese mellorar. Obviamente é necesario traballalo e dominar o vocabulario, etcétera, etcétera. Fala... Non é casualidade que moitos profesores de literatura escriban porque sí. Oye, o feito de que liches moito dache bagaxe. Entón, obviamente, axúdache. Pero nácese con iso. Ou de ser lingüista, estudias eso. E aparte do estudio, o que ti faz, non é solamente que estudiares, que decir, académicamente fixetes un traballo, tal, pero é que despois fuches a outra escola, que é a escola propia do povo, non? É dicir, achegáchete aos mariñeiros, ou as persoas maiores... Non é que me achegara, nunca me puiden separar. Aí está. Nunca me puiden separar. Para min é... Alonso Montero dicía hai moitos anos que todos os que rematan filoloxía debían ir un ano a facer prácticas ao Courel. Eu opino igual, hai moitos profesores que rematan filoloxía galega e resulta que van a dar clase ao instituto e sabe máis o rapaz. O rapaz fala do Aníbal, das Uces, dos Toxos, non se entera, o profe, non? Entón, sí. Estamos fora de... Ou empezan con expresións típicas, o tal, homen, non ten por que coñecer todo. Claro. pero claro. Pero hai xente que fai filoloxía galega e ni siquiera se move nun medio galego falante. Sí, o academicismo extrae un pouco... Exacto, pues, como nós cando estudiábamos francés ou inglés aquí, que estudiábamos francés, pero ao salir falabas cos amigos en galego, en castelano, que fora. Claro, claro. Moita gramática, moito tal, pero outro... Entón, eu outro non esqueci, non abandonei, non forma parte de mí. Eu non podo esquecer da xente que de pequecho, de pícaro, me levaba no colo, me levaba o muiño, me levaba no burro, me levaba no carro, o mariñeiro me levaba no bote. Entón, claro, todo iso sei o que remar, sei o que abogar, sei o que cinglar, sei o que... E outro estudio máis, que ademais claro. Eles danlle ademais danlle nome aos propios cons do mar, non? E como todas esas cousas están a perder, por iso eu me propuxen, pois traballalo. Levo un pouco terceiro dicionario fraseolóxico do mar. Mm. Fraseolóxico e léxico, o sea... Eso non está no academicismo, eso non está na... Non, ten que gustarse moito, é un traballo moi... Hombre, pásalo ben, pero ao mesmo tempo apúrrete un pouco, porque pues, investigar, apuntar, corregir, contrastar, eso es, volver a corregir, volver a contrastar, porque un dicho unha cousa, un dicho outra, cal é a certa, cal non é, cal é a máis abondosa, cal... É un traballo que despois, cando que manexe o dicionario, pues, non pode ter erros, ou non debe telos, nin inexactitudes. Pero a satisfacción que un ten con eso é moito máis abondosa que o propio diñeiro que pode cobrar por facer ese traballo. Cobrar non cobras nada. Cobrar non cobras nada. Claro. É que cobras. Nada. Sí, non refírome que hai algúns que teñen dereitos de autor e tal, pero que... eu teño, pero que importa que vendan... Pero que non ten o valor que lle das ti precisamente por o feito de decir, bueno, pois eu aquí queda unha cousa para a posteridade, e que ademais é unha realidade extraordinaria que moitísima xente pode aproveitar, non? No, aparte que hai que facelo, porque a xente vexo rapaces de por aquí, rapaces novos, ni idea, o sea, xa non da terminoloxía de enseres e de apeiros que desapareceron, que eso hasta certo punto é lógico, é normal, claro, ¿no? Claro. Si non existe un adival, pues lógicamente non escoitan a verbo, non asimilan e non a usan. Pero hai outras expresións, outros xiros que son enriquecedores, pois ainda hoxe falando con un amigo, estábamos falando pois, da expresión ese de vendeitar de, que é moi típica daqui. Sí. Vendeitou de que lle axudou menganito, sino tal. Aí o vendeitei que veu menganito, sí. Si non quedaba tirado ali. Eso de vendeitar é unha expresión moi moi que xa non se usa casi. Claro. Ou de, decíamos outra que ha de ser moi rápido e preciso nunha actividade que é pois, un garapaldo. Si fomos ao mar, levantamos as redes e fixámoslo todo nun garapaldo. Unha rapidez é extraordinaria. Exactamente, fixámoslo todo nun garapaldo. Sí. Ou tanto cando se manda, vai e ven nun garapaldo, Sí. O sea que... Un rapaz. E, bueno, hai moitísimas máis cousas, expresións que son, bueno, moi... Enriquecedoras. Están perdendo. Sí. E outros están... Estos están desexando que falemos o castelán, que a mellor pois, somos capaces de aprender algo mellor. O castelán tamén é outro idioma que hai que usar, sí, e hai que dominar, e cantos máis domines, mellor. Aí estamos. Claro, se fósemos seres irracionais, pois bastaríamos con ladrar, pero resulta que non somos. Sí, deberíamos ser máis irracionais, a mellor. E non necesitaríamos, como decía Castelao, os cans falan o idioma universal. Sí, entendes de tanto. Depois chegaba a unha conclusión un tanto, bueno, disparatada. Non sei se errónea, se por cariño, decía, bueno, pois pues, si todos temos que falar un único idioma, pois pues, tamén nós, que o mundo teña que falar un único idioma para entenderse, e calva, ese, ten que ser o galego. Claro, chegaba a esa conclusión que é un pouquiño así. Pero bueno, si hai que buscar un idioma universal, que sexa o galego, ¿no? Claro que sí, elo. Digo, pero porque vai ser o inglés. A mí non me dá gana. No, si nos ponemos a contar, coido que o galego e o portugués é casi tan falado ou máis co castelán. Que me dá igual, como si somos seis. Eu teño o mesmo dereito a pedir que seña o meu. Exactamente, sí. Exacto. Ben. Eu que teño moi claro cal é o meu idioma. Exacto. E a partir de aí, si falo 14, mellor. Sí. e utilizarei o que en cada momento me sexa máis útil, ese punto é que non lleve xos problemas nin as discusións. A hora de comunicarnos os que mamamos de pecativo este idioma, pois sigue sendo para nós un gallolante. É moi doado toda esta parafernalia que se monta, que poñen tantos chistes nos periódicos e demais, sempre veñen con isto, sobre todo nos periódicos de Galicia, ven moito isto do señorón que pasou pola vida. Yo soy tan gallego como el que habla gallego. Sí. Pero nin é máis nin é menos, simplemente non é. O que non fala galego non é galego. Non é igual, que razono que soy máis, hice máis por Galicia que tú. Sí, fodiche la máis, seguro. Pero, sí, pero máis... Porque o que está falando a súa lingua está defendendo o seu país. Claro. Está defendendo a súa cultura, os seus avós, os seus pais. E él mesmo. É simplemente como utilizarlo. Sí, sí, sí. Pero eu xa non me poño no plano de defendelo, de facer grandes teorías de que esta lingua é hostia. Esta lingua é igual que a outra. Simplemente é a miña. Claro. Nin é mellor nin peor que a outra, pero é a miña. Claro, sí. Eu exixo que se me respete igual que eu respeto a outra. E logo esa teatralidade de que cando veñen aquí falades, si non me entende, falo lle no que sexa. Que máis me dá a mí falar en galego que en castelán, si non me entende, falo lle en francés, claro que sí. E si é para ligar, a mellor ainda. Que fastidia. Muy ben. Claro, pero é que é absurdo toda esta discusión estúpida, todo, Dios ten a súa lingua, punto, E non existen os povos bilingües, nin agora aquí en Galicia creo que o trilingüismo, dicen, non? Eu como xa estou en excedente, non me entero moito, pero queren poñer o trilingüismo. Bueno. Non existe. No. Non existen comunidades bilingües, nin trilingües, é mentira. Pode existir personas bilingües, pero comunidades non. Porque onde conviven dúas linguas, ou tres ou catro, as que sexan, sempre hai unha que é a lingua A. Predominante, exactamente. Sempre hai unha que é a lingua A. Por lo tanto, non hai bilingüismo, porque vai utilizar esa nos momentos clave, nos momentos máis importantes. Por exemplo, aquí os políticos pues, utilizan o galego no ritual, nos mítines, cando piden o voto, cando se expresan coa prensa, e despois os seus fillos falan en castelán, por exemplo. Sí. Porque esa para eles é a lingua A. A outra é unha lingua que necesitan usala por dar imaxe. Sí, para encher o bolsillo. Pois que vayan por aí, que rañen a barriga, a mí que máis me dá. Ten razón, ten toda razón. Bueno, que máis cousas nos contar da Mariña, aparte de que... Da Mariña contamos pouco, a Mariña está no mismo sitio, sí. Está moi ben, esta zona é unha zona hermosa, onde estamos todos moi contentos, cos problemas lógicos, que todo mundo está preocupado polas autovías, as estruturas, eu sabes, eu non sei, eu preferia que viñeran as corredoiras outra vez, e os carros. Sabes, eu estou moi ben así. Moi ben. Canto menos, mellor. Nada. Canto máis en contacto con a natureza, mellor. Vamos poñer un pouco de música de fondo. Vamos poñer lervos un poema. Que nos compre lectura... Pois un poemiña. Vale. De túa poética da túa creación que sempre nos agarima a todos os que estamos aquí ao outro lado da aquí no outro mar, nesta pequena charca que chaman o medio. Pois vamos a dedicarlo a algún poema ao mar. Moi ben. Cando neno xa dormías no meu berce, arrolacheste comigo no areal, debuxeite en acuarelas sempre verde, pregoeiche o meu amor dende rapaz. Oxe mar, dende outro mar estou pensando, tantas cousas das que temos que falar. Moita auga se nota nese... Sí, notanse máis cousas, supoño. Sí. Se queres un para rematar, xa está. Sí, señor. Sí, pues sí que queremos, sí. Pois pues estamos, seguimos co mar. Ven. Érase unha vez o mar. Rezo así todos os días, cando me deito na brisa e vexo as nubes pasar, os velas dunha mencida. Despois, só quero marchar. Que curtiño e canta mensaxe. E lo bueno si breve, dous veces bueno, decía Quevedo, ¿no? Quevedo, o que eu diga, tiña razón, é distintamente razón. No, vamos a ver, a poesía ten... Eu con meus alumnos sempre lle definía o mismo, e sigo seguindo defendendo a vida, pois ten que emocionar e sorprender. Sorprende, sí. No mínimo posible. Hai que tener en conta que un poema, aínda que teña dous versos, é unha obra completa. Sí, señor. Que ten un inicio, un tema, un argumento e un final. Arbelos. Ahora, en dous versos é máis complicado que en 42. Sí, pero emociona igualmente, sí. A brisa. Por suposto. O mar, a poesía é, como lle digo, eu como dixen, non é eso, xa teño contado moitas veces, na facultade de filoloxía, dando un recital, juntaba un alumno que era o, para min, a poesía, e dixen, a poesía xa definiu tanta xente, de mil madreños, de mil formas, de mil historias, para min a poesía é a hostia, en verso, claro. Sí, sí, sí, sí. Coincidía contigo tamén un outro profesor, xa morto en paz descanse, ademais a mí moi admirado por min, que se chamaba Labordeta. Coincidía nesas definicións muitísimo. Eu escoitei moitas veces Labordeta, era un home encantador. Sí, sí, era, sí, entrañable. Sí, sí. Sí, eu creo. E tamén sabía decir. E tamén sabía decir que es la hostia cando se escoita falar. Sí, eu esta frase solteina, xa digo, no Paraninfo, na facultade, estaba Alonso Montero, foi que se me presentara, automaticamente pedí unha autorización para usar esa definición. E dixen, estás autorizado. E ni siquiera a registrei, pero dixen, te lo registrado. Dixen, non, home, non é pa tanto. Pero sí, é mínimo. A poesía, hostia, é verso, claro. Agradezo moitísimo. Seguiremos escoitándote a vindeira semana. Pois, pues, ata sábado, que? Mandamos unha aperta grandiosa de que disfrutes esta semana. Outra para vos. Gracias. Veña, ata o sábado. Ata o sábado que ven. Bueno, pois ata aquí chegamos este noso programa no 104.6 da FM, sempre en Galicia. Pois foi así, con música, con entrevistas, con conversas, con poesía, tanto aquí como en dende Galicia. Moitas gracias, José, por estar aquí cándanos. A vos. Moitas gracias por atendernos. Despedimos con unha peza de música que xa propuxemos a semana pasada, que un dos nosos ointes dixo que quería que fora a sintonía da nosa entidade, da nosa... Xa sona de fondo. Vedela. Chula. E Cana Verde. Ata vindeira semana. Que o pasen moi ben.